Marjan de Bruin met het NOS Journaal. BNNVARA is teleurgesteld over de reactie van Matthijs van Nieuwkerk na de berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Volgens de omroep doet hij geen recht aan de indringende gesprekken die met de presentator zijn gevoerd. Van Nieuwkerk en een aantal eindredacteuren zouden extreme woedeaanvallen hebben gehad en mensen publiekelijk hebben vernederd, meldt de Volkskrant. De presentator wilde eerst niet reageren. Later zei hij enorm spijt te hebben. Van Nieuwkerk noemde de weergave in de krant van de situatie bij het programma verder een draconische karikatuur. Elizabeth Holmes, de oprichter van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos, moet ruim 11 jaar de cel in. In januari werd ze schuldig bevonden aan fraude. Vandaag hoorde ze de straf. Holmes ontwikkelde een test waarbij ten onrechte werd geclaimd dat met een paar druppels bloed een compleet medisch dossier kon worden samengesteld. Ook zou de test voorspellen welke ziektes mensen op latere leeftijd zouden krijgen. Uiteindelijk bleek het te gaan om oplichting. De test was een gewone bloedtest. De Amerikaanse minister van Justitie heeft een speciaal aanklager aangesteld die toezicht gaat houden op de justitiële onderzoeken naar oud-president Donald Trump. Het gaat om Jack Smith, een ervaren jurist. Hij werkte de afgelopen jaren als aanklager bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. De onderzoeken richten zich op het optreden van Trump rond de bestorming van het Capitool en de manier waarop Trump omsprong met vertrouwelijke documenten van de overheid. Qatar schrapt de dagelijkse toelage voor voetbalfans die op kosten van de golfstaat naar het WK gaan. Supporters uit twee landen kregen te horen dat ze geen geld meer krijgen voor eten en drinken, meldt The Guardian. Qatar zegt dat het besluit is genomen na de negatieve publiciteit over het fanleaderprogramma. Daarbij betaalt Qatar de vlucht en het verblijf van een groep supporters uit 32 landen. In ruil daarvoor moeten ze onder meer positieve berichten over het WK plaatsen op sociale media. Het weer in het zuiden bewolkt met regen. In Groningen kan het 4 graden onder nul worden. Op andere plekken 0 tot 3 graden. Overdag is het zonnig en 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ja, dus jij komt hier binnen, Joris, en je zegt meteen van ik heb die podcast van jou niet geluisterd, Stine. Ja, die van Stine heb ik wel geluisterd, zeker. Maar haar tip niet. Haar tip heb ik niet geluisterd. Haar tip niet. Nee. Terwijl, het plotse papa... Ja, ik ben het zelf niet, maar ik vind gewoon... Zou je het willen zijn? Nee, ik zou wel graag liever geplande papa zijn. Of doe je gewoon überhaupt papa? Want dan, nee, een plotse papa. Als het nu plots gebeurt, dan zou ik daar niks op tegen hebben. Maar het liever zou ik het toch wel dat het gewoon gepland is van beide kanten. Stine, was jij een plotse mama? Ja. Oh ja? Ja, terwijl ik toch wel aardig... Ik was al 37 toen ik zwanger werd. En toch vond ik het een soort plotseling. Ja, dat is misschien heel gek. Maar plotseling. Want ik had helemaal niet lang een relatie nog. Oh ja. Ja, want het is niet gebonden natuurlijk. Een plots ouder worden. Of aan een leeftijd of zo. Toch? Nee, eigenlijk niet. Vink. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar jouw podcastgids hier op NPO Radio. Ik praat iedere week met 2 podcastmakers en we tippen ieder een podcast waar we laaiend enthousiast over zijn. Dus aan het einde van het uur ben je sowieso 3 luistertips rijker, maar het kunnen er zomaar meer zijn. En mijn 2 gasten zijn vandaag Stine Jensen en Joris Peters. Fijn dat jullie er zijn. Ja. Dankjewel. Hadden jullie elkaar wel eens eerder ontmoet? Nee, podcastmakers onder elkaar? Nee, het is mijn eerste misdaadjournalist die ik... Die het echt ontmoet. Echt zie. Ja. Dat vind ik al heel opwindend. Stine je vroeg ook al of ik beveiliging had, zodat ze... Dus dat we hier veilig in het hokje konden zitten. Was je een beetje teleurgesteld, Stine, dat hij geen entourage had? Weet je, hij kon zo de rechtbank uitlopen bij van een zaak vandaan. Dus dat vind ik dan toch heel intrigerend. Op het nieuws en intrigerend, vind ik. Ik met die traag filosofie, maar dit is echt bovenop het nieuws. Ja, ik had toevallig deze week had ik een interview met John van der Heuvel. Die ook nu zijn boek heeft, waarin hij vertelt over het feit dat hij al 5 jaar lang beveiligd wordt. Ja, ik vond het wel bizar om gewoon ook van dichtbij te zien... inderdaad, dat er dan eerst zo'n inspectie wordt gedaan door die beveiligers... en dat die er ook steeds bij zijn. Ja, dat blijft indrukwekkend om die mensen te zien, hè? Ja. Ja, want Joris, ik had dat wel, dat zei ik ook tegen John van der Heuvel van... het is eigenlijk gek dat hoe beter je bent als misdaadjournalist... hoe groter de zaken zijn waar je op gaat zitten... en hoe meer tegels je oplicht, hoe groter de kans is dat je zelf gezocht gaat worden... en beveiliging nodig hebt. Ja, nee, daarom probeer ik altijd onder dat niveau te blijven van John. Zou ik me zeggen, gewoon wel dat mensen het wel goed vinden, maar niet te goed. Zou ik me zeggen, zo van, kleine zaken. Dus, ja, hele kleine zaken. Ik kwam hier ook redelijk anoniem binnen en dat is denk ik goed. Maar nee. Ah, je zei ook van je moet van bepaalde dingen ook misschien afblijven. Je weet goed waar je welke tegel je niet moet gaan oplichten. Nou, ik zou niet zo snel een podcast gaan maken over Ridouan Taghi, wat dat betreft. Nee, daar denk je wel 10 keer over na. En tegelijkertijd, kijk, bijvoorbeeld John van der Heuvel, maar ook andere misdaadjournalisten, die zijn ook wel. Kijk, ik praat niet elke week met een crimineel of zo. Dat doen zij veel vaker. Dat zijn echt hun bronnen. Yeah. Dus zij zitten er gewoon veel dieper in. En lopen daar ook meer gevaar. Ja. Ja, want jij hebt een podcast gemaakt, Het Geheim van Mallorca. Gaan we zo meteen over verder praten. Maar we beginnen even bij jou, Stine. Nee, we moeten eerst even zeggen welke podcast we gaan bespreken vandaag. Dat zijn Plotse Papa's van Docs, De Koep van Qatar en De Stemmen van Assisen. Stine, je bent schrijver en filosoof. En de luisteraars kunnen jou van deze podcast kennen. Scheiden is tegenwoordig heel gewoon. Ik deed het zelf ook. Waarom scheiden we eigenlijk? En wat zijn de gevolgen ervan? Welkom bij Scheiden met Stine. Mijn naam is Stine Jensen en ik ben filosoof. En in deze podcastserie ga ik op onderzoek uit. Wat kost een scheiding? Wat kost een scheiding? Weet jij hoeveel er gescheiden wordt in Nederland? Weet je ook hoeveel complexe scheidingen er zijn in de samenleving? Wie betaalt de rekening op dit moment? Maar waarom scheiden we eigenlijk? Bruggenbouwer of bedrieger? Dit is het verhaal van een controversiële figuur. 15 jaar geleden, in 2007, werd hij in Rotterdam binnengehaald als een verbinder. Maar al snel weer uitgespuwd als een wolf in schaapskleren. Ik heb het over Tariq Ramadan. In deze podcastserie De Zaak Ramadan onderzoek ik, Stine Jensen, hoe hij ten val kwam na een reeks affaires, waaronder een MeToo-schandaal in Frankrijk. Dit is ook het verhaal over onze samenleving nu, die verder polariseert. Achteraf bleek hij natuurlijk een moslimbroeder te zijn. Radicaal en gelovig tegenover liberaal en seculier. Zijn er nu nog nieuwe bruggenbouwers nodig? De Zaak Ramadan. Ja, Stine, eerst hoorden we Scheiden met Stine en daarna De Zaak Ramadan, je nieuwste podcast. Eerst eventjes nog over Scheiden met Stine. Als je een hele persoonlijke podcast maakt, dan wil iedereen continu altijd daarna een update. Heb je daar ook last van? Ja, nou, dat valt mee, want ik was dan gescheiden en dat was het dan. Nou, want mensen willen graag hun eigen verhaal ook wel kwijt. Oh ja, van mijn scheiding? Ja, want dat gaat maar door met dat scheiden. Ja. Dus ik krijg ook wel veel mails met scheidingsverhalen. Maar ik vind dat wel fijn. Dat betekent dat die podcast toch wat heeft losgemaakt en dat ze daar wat aan hebben gehad, zich in hebben kunnen herkennen. En nu heb je een nieuwe podcast gemaakt die veel minder persoonlijk is. Ja. Is dat ook wel prettig? Ja, ik vond het wel leuk. Het is een ander avontuur. En dat persoonlijk vind ik ook mooi. Want daar is podcast ook zo goed geschikt voor, vind ik. Ja. Voor die intimiteit en dat lange gesprek. En je vroeg, willen mensen dan een update? Ja, ik wil sowieso altijd wel een update van mensen. Hoe is het nu met jou? Ja. Hoe is het met je liefdesleven? Wow, ja. Weet je wat? Dus dat heb ik sowieso wel. Maar met dit onderwerp is het natuurlijk, hoop ik dat er een gesprek komt over hoe vorm je opinie. Dus dat er wel weer wat los wordt gemaakt, maar dan op een ander iets ander, minder persoonlijk inderdaad. Ja, ja, want je maakt een podcast voor NPO Radio 1 en Human, De Zaak Ramadan, over Tariq Ramadan. Kende jij Tariq Ramadan nog, Joris? Nee. Nee? Nee, daar is echt helemaal niks van. Want hoe kwam jij op het idee, Stine, om over deze man een podcast te maken? Eigenlijk door een podcast, de Deventer Mediazaak. Die had ik geluisterd, een hele goede podcast. En het viel me op in die podcast dat er eigenlijk maar één iemand is die toegeeft dat ze fout zat. En dat is Claudia de Breij. Die zegt, ik heb Maurice een hond op een schild gehezen. Ik heb de klusjesman veroordeeld, maar ik zat fout. Ja, vond ik heel sterk. Heel sterk. Ja. Is de enige. En hoe kan dat? En de rest zegt het niet. En ik weet dat dit bij Tariq Ramadan, dat is altijd, heeft aan mij geknaagd van, hoe heb ik eigenlijk mijn oordeel gevormd? Zat ik nou goed of niet goed? Ja, want hoe leerde jij hem kennen? Want je hebt hem ook persoonlijk ontmoet. Ja, zeker. Ja, toen al, in 2007, zat ik in een denktank in Rotterdam. En dat was een leuke club met slimme mensen. Een soort multiculturele denkclub. Er werden debatten georganiseerd. En het ging ook over islam in Europa. Hoe kunnen die samengaan? En dat was het moment waarop Tariq Ramadan die werd binnengehaald als bruggenbouwer. Want hij is filosoof. Hij kreeg een baan in Rotterdam. Zowel bij de gemeente als de universiteit. En, maar het werd eigenlijk al heel snel een enorm debat in de media. Is het wel een bruggebouwer? Is hij wie hij zegt dat hij is? Het werd een hele toestand in de gemeenteraad Rotterdam. Hij zou te veel geld krijgen, 1,2 miljoen. Hij kreeg belachelijk veel geld. Ongelooflijk veel geld. Ja. Dus er was heel veel heisa. En die denkclub, daar zaten ook Iraniërs in, of van de vluchtelingen uit Iran. En die zeiden, ja, maar de reden van dat ontslag klopt niet. Dat hij iets voor Iran Press TV zou doen. En ik vond dat zulke goede argumenten. Bovendien kwam Leefbaar heel sterk op, een steeds rechtsere wind. En het idee was om daar toch wat tegenover te stellen. En dat heb ik toen gedaan in een opiniestuk en hem verdedigen. En ik had hem ook zien spreken en ik dacht, nou, wat een goede spreker. En goed verhaal over Nietzsche. En wat is eigenlijk de fus? Natuurlijk moeten die bruggen bij elkaar. En dus dat was voor mij bijna een soort automatische keuze om ook en via opinieartikelen in de krant hem te gaan verdedigen. Te zeggen dat ontslag was onrechtmatig. Ja, want eventjes voor de helderheid. Wij kregen een hoogleraarschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En adviseur, integratieadviseur van de gemeente. Dus een dubbele functie. Wat best ingewikkeld is, hè? Ja. Want dan ben je en bij de universiteit heb je een baan, maar je bent ook eigenlijk verbonden aan de gemeente. Hij kreeg betaald dus door de gemeente Rotterdam, een enorm bedrag. Moest bruggen bouwen tussen... Tussen Europa en islam. Dus eigenlijk voor Rotterdam lag het heel gevoelig. Pim Fortuyn in die tijd. Pim Fortuyn vermoord. Spanningen, Leefbaar komt op. En het idee van die bruggenbouwer is natuurlijk ongelooflijk sympathiek, vind ik zelf. Hè? Mm-hmm. Dat je iemand zo'n functie geeft en zegt, nou, er moet wel wat gebeuren, want anders gaat het mis in deze stad. En de spanning zijn te hoog. Maar het blijkt dat op het moment dat hij binnenkomt, die spanningen zijn zo erg, dat hij ook een speelbal wordt van de politiek. Hè? GroenLinks staat tegenover Leefbaar. En de een zegt, dit is geen bruggenbouw, dit is een wolf in schaapskleren. En de ander zegt, maar deze man gaat het doen. En dat werd zo'n conflict, wat er eigenlijk al lag. En die onderstroom was er al. Ja, en hij wordt binnengehaald als een soort gematigd iemand, maar steeds vaker blijkt dat hij er best extreme denkbeelden op nahoudt. Dat is het. En dat vond ik achteraf toch wel opvallend. Dat ik dacht, goh, de gaykrant heeft zich in hem verdiept. Echt heel uitvoerig, met grondig onderzoek. Over dat hij zei dat homoseksualiteit een ziekte is. Henk Krol zit ook in de podcast. En dat ik toch dacht, goh, ik heb hem dus toen toch verdedigd en het kennelijk niet erg gevonden dat hij eigenlijk zo tegen homoseksualiteit aankeek. Dus ik begon natuurlijk zelf ook steeds maar af te vragen van, ja, hoe conservatief is hij eigenlijk? En wil ik eigenlijk iedereen verdedigen? Wie wel, wie niet en op welke gronden? Dus ik ben me dat wel gaan afvragen. Van, heb ik nou een heel conservatief iemand verdedigd? Hoe heb ik mijn mening over hem gevormd? Maar dan blijkt, en dat komt in de podcast wel heel mooi uit de verf, vind ik, dat als je mensen vraagt, geef eens een beschrijving van deze man. Nou, je hoort compleet andere beschrijvingen. De een zegt, een charmante, welbespraakte intellectueel. En de ander zegt leugenaar, pathologisch, manipulator. De ander zegt gevaarlijk iemand met veel te veel charisma. Die beschrijvingen lopen zo uiteen en het gaat over dezelfde man. De gemeente en de universiteit, hebben die daar zelf nooit onderzoek naar gedaan voordat ze hem aanstelden? Ja, een soort. Ze hebben, hij had al een aanstelling in Oxford. Okay. En daar, dat was verder geen probleem. Dat was verder in orde. Ze hebben daarna gekeken naar Oxford. Ze hebben dus niet naar Frankrijk gekeken, waar al een heel kritisch boek lag. Dus daar zie je weer dat talenkwestie ook een rol speelt. Dat het boek wat het meest kritisch over hem was, Frère Tariq van Caroline Fourest, hij noemt haar ook zijn aartsvijand. Dat wij eigenlijk, dat ik denk ook een talenkwestie. Dus dat we gericht zijn op het Anglo-Saxische en dat we niet zo'n moeilijk Frans boek hebben gelezen. Dat ook aan de hand was. Ik heb dat boek toen niet gelezen. Nee, mijn Frans was ook niet. Ik denk niet dat ik dat boek. Ik bedoel, ik kan best Frans, maar dat boek is behoorlijk doorwrocht, kan ik nu zeggen. Maar het was er dus wel al. Dat hele kritische geluid was er al lang in Frankrijk. Want Joris, jij ziet natuurlijk ook vaak mensen, bijvoorbeeld in de rechtszaal nu ook met de Mallorca-zaak. Ja. Je kijkt naar iemand, je observeert iemand. Je hebt toch een soort van oordeel al over zo'n persoon. Ja, nou ja, ik zat te luisteren naar begenadigd spreken. En toen kwam Willem Holder er gelijk in me op. Ja. Dat is een man die in de rechtszaal zit. En lang was hij de knuffelcrimineel van Nederland. Omdat hij zo uiterst charmant was. Hij wist zichzelf enorm goed te presenteren. Deze man werd de George Clooney van de islam, werd genoemd. Hè? Na MeToo-schandaal willen weinig mensen zich meer echt aan hem. Ja, grappig toch hoe dat werkt. Hè? Dus als je jezelf zo goed kan presenteren, dat mensen dan niet meer. En dat een van de sprekers in de podcast zegt ook, ja, hij had altijd een pak aan. Hij zegt, piek fijn uit. Maar je moet, het is een beetje zoals, ja, zij vergelijkt hem met een oliestaatje, met Dubai, met Qatar. Ze zegt, je ziet daar blinkende gebouwen. Maar dat wil niet zeggen dat het enorm verlicht is. Maar goed, niet iedereen denkt er dus zo over. Hè? Nog steeds niet in de podcast. Dus dat er wordt nog steeds heel uiteenlopend over gedacht, over wie hij nu eigenlijk is. Maar het gaat dus uiteindelijk om dat je iemand leert kennen en dat je daar een oordeel over vormt. En dat je daar, ja, op basis waarvan doe je dat? En hoe kom je daarop terug? Ja, en ook hoe wordt het uitgespeeld in kranten, in de media? Want dat die term wolf en schaapskleren, dat werd natuurlijk ook overal. Want het is natuurlijk spannend, dat is ook een mediabuzz. Maar in de krant werden dat dus ook kampen. Ja. En ik zat dan in het ene kamp. En toen was het ook al heel gepolariseerd. Dus hoe werkt dat dan? Hoe vorm je mening? En hoe heb ik dat toen gedaan? En zat ik wel goed? Daar gaat die podcast over, ja. Want Joris, jij zegt Willem Holleder. Nou, hij was natuurlijk de enorme ophef toen hij bij College Tour zat. Wat vond jij daar toen van? Ja, ik ben er nog steeds met mezelf niet helemaal over uit. Aan de ene kant, waarom zou je hem niet uitnodigen? Hè? Ik bedoel, bij misdaadjournalisten spreken ook met criminelen. Dat doe je alleen misschien op een kritische manier. En dit was, hè, College Tour was misschien net eventjes te... Daar zit iets van onderwijs in, inspireren, onderwijs, toch? Precies, ja. Rolmodelfunctie. Ja, dat is... Gewoon niet doen. Nee. Gewoon veel te ernstige criminaliteit. Ja, en gewoon ook, je kan niet de illusie hebben dat je dan de ware Willem Holleder daaruit kent. Dus. Nee, precies. En het suggereert ook dat wij met z'n allen wel weten welke vragen we dan kunnen stellen. Dat wij met z'n allen in die rol van, ja, eigenlijk van misdaadjournalist komen te zitten. Ja, hè? Zo, inderdaad. Ja. Dus ik ben daar niet voor. Maar goed, waar ik wel achter ben gekomen is dat hoe vorm je dan je mening? Het is heel lastig als je kijkt naar iemand die heel welbespraakt is. Hè, en heel goed uit zijn woorden komt. En ook een hele mooie boodschap brengt, vond ik op een bepaalde manier. Namelijk de bruggen zijn te slaan. Dan, ik ben toch wel tot de conclusie gekomen dat het heeft heel sterk te maken met de groep waar je in zit. Dus door wie je omringt, door wie je zelf omringt. Dus als je echt alleen maar in je eigen bubbel zit, het is echt zonde. Als je niet luistert en praat met anderen, dat is één ding. Het is ook zo dat je soms gewoonweg niet bij de andere groep wil horen. Dus daar kwam toen echt wel zo'n stevig rechtsgeluid. Ja, daar wou ik niet bij horen. Dat is hoe je dan je mening vormt. Mm-hmm. En ook soms toch wel een beetje op dat plaatje. Op die ene avond dat ik hem heb horen spreken over Nietzsche. En ik dacht, nou, leuk, goed verhaal, mooi ben je man. Sindsdien voorzichtiger geworden? Ja. Met stelling nemen, je kant kiezen? Ja, absoluut. Eerst toch meer verdiepen. En ik realiseerde me wel dat als het om deze man gaat, dat ik echt ontzettend weinig weet van bijvoorbeeld hoe die moslimbroederschap in elkaar zit. Daar wist ik echt niks van. Ik moet nu meteen denken, nu ik jou hoor praten, aan Khadija Ariep. Dat viel mij dus heel erg op, dat op het moment dat nieuws naar buiten kwam, dat eigenlijk zie je dan op Twitter meteen, binnen een paar seconden hebben mensen een kant gekozen van, ik sta volledig achter haar. Ja. En de andere mensen zeggen, ik heb het altijd al gedacht. Ja, wij weten niet wat daar gebeurd is. En ik viel mij ook op. Ja, wordt er te snel geoordeeld, vind je, Joris? Ja, zeker. Ja, en door Twitter is dat ook nog eens keer allemaal openbaar. Vroeger was het lekker in de huiskamer. Ik bedoel, ik schreeuw ook nog wel eens naar de televisie. Maar dat hoort dan alleen mijn vriendin of iemand anders. Ja. En dat is dan ook verder prima. Ja. Maar nu ventileren we het allemaal gelijk naar buiten. Inderdaad, wat jij zegt van, oh ja, ik wist het wel. Of van, verbaast me niks. Maar die beeldvorming heeft grote consequenties voor mensen. Dat blijkt uit jouw podcast zo goed. Dat die beeldvorming van Gooise jongens die... Geruchten verspreiden zich heel snel en worden dan een soort van waarheid. Dat zelfs het Openbaar Ministerie zich gedwongen voelt om een tweet eruit te gooien van, de officier is niet de moeder van een van de verdachten. Weet je? Dat je denkt, waarom zou je dat überhaupt doen? Maar ja, ze voelden zich blijkbaar zo gedwongen omdat dit soort geruchten, die als feit worden gezien, heel snel te ontkrachten. Ja, ja, want Joris, je bent misdaadjournalist bij nu.nl. En luisteraars kunnen jou dus van deze podcast kennen. Mallorca heeft het allemaal. Zon, zee en uitgaan. Van deze gezelligheid is in de zomer van 2021 niks te merken als Carlo Heuvelman met zijn vrienden in een vechtpartij belandt. Carlo wordt die nacht zo zwaar mishandeld dat hij 4 dagen later in een ziekenhuis op Mallorca overlijdt. Ik heb nooit meegemaakt dat iemand die nog uitgeslagen was, dat hij dan nog doorgetrapt werd. Dat kan er bij mij niet in. Mees lijkt trots te spreken over een neus die scheef stond en een nek die helemaal zo ging. Na het horen van deze woorden wordt Saniel de luchtplaats weer opgelaten. De undercoveragenten omschrijven de hoofdverdachte als lijk bleek. Op 18 november zal de rechtbank oordelen of er genoeg bewijs ligt om een schuldige aan te wijzen. Geheim van Mallorca. Het is heel actueel. Je bent vandaag naar de rechtszaal geweest, want er was een uitspraak. Sanil B. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. Wat maakte dit voor jou zo'n interessante zaak dat je dacht, hier moet een podcast van komen? Of kreeg je gewoon opdracht van nu.nl? Ook wel een beetje, hoor. Dat is ook wel het eerlijke antwoord. Maar tegelijkertijd, wat wel heel snel opviel, was die dynamiek die we net hebben besproken. Dus het ontstaan van geruchten en waardoor het echt een mediazaak werd. Ja, want jouw podcast is zelfs nog genoemd door de rechter vandaag. Ja, nou, ongelooflijk. Hoe is die genoemd? Nee, hij zei, moet ik even goed de zin voor me halen. Volgens mij zei hij iets van, en dan is er ook nog iets gezegd van, is er een geheim van Mallorca? Maar dat heeft bij ons oordeel niet meegespeeld. Oh, maar dit is toch fascinerend, want dat was ook zo met de Pets Teacher of de Teacher's Pet. Australische podcast, dat de podcast zelf een rol gaat spelen in de rechtszaak. Dat is toch ongelooflijk? Gelukkig. Ik was bijna blij dat hij zei, maar het heeft niet meegespeeld in mijn oordeel. Dan hebben we genoeg afstand bewaakt van de zaak. Nee, dat was zeker. Dat was toch even leuk. Ja, want omschrijf eventjes vandaag in die rechtszaal hoe de sfeer dan is. Ja, heel gespannen. Je moet je voorstellen, de rechtbank van Lelystad is echt heel klein. Dus we zitten met z'n allen bovenop elkaar. Je zit echt op 30 centimeter achter verdachten. Vol van pers, boven op de publieke tribune zitten de ouders. En iedereen zit in spanning wat hij gaat krijgen. Nou, er heeft een groep verdachten die werkstraf hebben horen. Die hebben gewoon celstraffen gekregen. Wat ook ervoor zorgt, is dat sommige jongens daar binnen zijn gekomen, vrij waren en niet meer de kans hebben om doei te zeggen tegen hun ouders, maar meegaan de cel in. Ja, dus die spanning was absoluut voelbaar. En natuurlijk de grote vraag, wie is er verantwoordelijk voor de dood van Carlo Heuvelman? En de rechtbank voelde dat ook goed aan en zei vrij snel, we laten weten dat er een veroordeling komt voor wat er met Carlo is gebeurd. Ik denk dat Sunil toen ook wel begon aan te voelen. Die werd steeds zenuwachtiger. En uiteindelijk inderdaad alleen de straf voor hem. Op het moment dat dan zo'n straf wordt uitgesproken, en dan? Wat gebeurt er dan in zo'n zaal? Ja, er was toch een beetje een zucht. Sunil draaide zich om naar de publieke tribune en gaf een handkust naar zijn ouders toe. En wordt dan afgevoerd. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Hein. Alleen die, er was ook een van de hoofdverdachten, tegen hem was 8 jaar geëist. Ja, die draaide zich een stuk vrolijker om eigenlijk. Die glimlachte naar zijn ouders, die kreeg uiteindelijk 2,5 jaar cel. Maar wel vrijgesproken voor wat er met Carlo is gebeurd. Dus ja, op die manier, er zijn 2 deuren in die rechtszaal. En 1 leidt naar de gevangenis, naar de cellen onder de rechtbank. Daar ging een deel heen en de andere ging door de deur weer eruit. Ja. Want Stine, je hebt een podcast gemaakt over iets wat een hele tijd geleden is gebeurd. Maar Joris, jij maakt het, toch? Dat zeg je, een hele tijd geleden. Maar er spelen nu allemaal zaken nog steeds tegen Ramadan MeToo-klachten. Want is hij wel vrij? Hij is vier jaar geleden in de gevangenis gezeten. Hij werd beschuldigd van verkrachting. Maar die zaken lopen nog. Dus daar komt nog een uitspraak. Dus dat is nog lang niet afgehandeld. Dus je kan ook nog door met je podcast. Zou kunnen, maar ik moet zeggen, er zit 1 aflevering over MeToo. En daar was ik wel een beetje, dat is zo, ik vond het zo gruwelijk eigenlijk. De details en de verhalen. Ik was best wel van de kaart na de interviews over die MeToo-zaken, moet ik zeggen. Dus hoeveel details en gruwelijkheden wil ik nog meer horen? Ik had niet meteen zin van smullen. Dat is een beetje die balans tussen entertainment, een verhaal maken. Een goed verhaal en wat echt spannend wordt en wat echt eng wordt ook. En natuurlijk die werkelijkheid waar heel veel mensen gewoon pijn en verdriet hebben. Ja. Ouders op, zoals jij net beschrijft met dat handkusje, ik denk, jeetje, wat een scène. Ja, dat voel je ook meteen. Dat voel je meteen, maar het is natuurlijk een drama ook. Het is een drama, ouders en het, weet je, ja, dat. Ja. Ja, want hoe makkelijk kreeg jij de mensen te spreken? Want jij maakt natuurlijk een podcast over iets wat ontzettend speelt nu. Ja. En die rechtszaak, alles speelde op dit moment. En juist op dat moment ga je dan die podcast maken en probeer je de dicht betrokkenen te spreken. Willen ze dat dan wel? Ja, achteraf hebben we dat misschien wel een beetje onderschat of zo. Want dat was best wel moeilijk. En tegelijkertijd, je moet ook een beetje geluk hebben. Dus wat wij bijvoorbeeld, wij spraken dan Ari. De kroegbaas. Op Mallorca inderdaad. Ja. En daar ben ik gewoon een café binnen gewandeld. En toen was hij al een beetje schuchter. Had een beetje slechte ervaring met een andere journalist. Mm-hmm. En dan nam hij mij ook kwalijk, omdat ik ook van de media was. En uiteindelijk wilde hij wel praten. Maar toen was er ook een ander team, documentairemakers. En die bezochten hem op dezelfde dag. En toen werd hij helemaal zo van, wat is dit? Ga het nog een keer zeggen. Maar het is zo fascinerend. Want je ziet dus dat het is ook een mediazaak. Ja. Maar wat ik zo sterk vond aan jouw podcast, dat het jou wel dus lukt om te spreken met de vrienden en met de moeder van... En de partner. Ja. En dat maakt het zo... Ja, dan hoor je ook wel dat jij ook een beetje... Dat je dan komt de werkelijkheid zo. Dan is het niet meer die rechtszaak, maar dan zit je echt in dat leed. Ja. In dat... Ja. Want welk gesprek vond jij zelf het meest aangrijpend? Wat ja, je dat gedaan? Was echt aflevering 6 met de moeder en de vrienden en zo. Ja. En dan word je eigenlijk gewoon... Ik weet niet, ik vind het ook gewoon bijzonder dat mensen je dan toevertrouwen. Dat maakt me op een of andere manier ook wel trots of zo. Dat ze bereid zijn om zo'n persoonlijk verhaal met jou te delen. Maar ja, dat grijp je. Dat vind ik nog steeds het allerengste wat er is. Dat je wakker wordt. Dus je gaat naar bed en je gaat vrolijk. En je wordt wakker en alles is anders. En dat zoals die moeder omschrijft. Zoals die moeder. Weet je zegt, doe je tegen je zoon, je appt nog, ben je goed aangekomen. En natuurlijk, weet je, ja, die jongens ging stappen. Dus die doet dat veel later. Maar ja, mama, ik ben goed aangekomen, inclusief foto. En je ligt in bed. En ja, volgende dag is het allemaal anders. Plotseling. Dat is plotseling, het, ja. Dus ja. Wordt het woord van deze aflevering. Ja. En wat Stine zegt over de juiste balans vinden tussen enerzijds entertainment en aan de andere kant. Dus ja, je hebt gewoon met gevoelens en met een drama te maken natuurlijk. Ja. Hoe vind je die balans? Dat hebben we eigenlijk gewoon een beetje op gevoel gedaan. En dan moet je maar hopen dat het goed valt. Want ja, kijk, we hebben net naar een fragment geluisterd. Daar zitten ook wel spannende muziekjes bij. Is dat dan net te veel? Of valt dat goed? Wat vond jij, Stine? Het valt bij mij heel goed. Want ik merk dat ik dankzij podcast dat ik bepaalde zaken daardoor ga volgen die ik niet in de krant tot mij neem. Nee. En ik heb niet zozeer last van die spanningsopbouw. En ik vond het heel integer, omdat je, met name ook omdat die nabestaanden aan het woord komen. En dat hoor je ook aan jou, dat je die... Tenminste, dat gevoel, dat had ik wel. Wat vond je dat zelf? Het is wel zo. Wat vond je er zelf van? Maar één ding daarover was... Het is natuurlijk wat ik wel hoorde. Kijk, het is wel natuurlijk snel verteld en zin. Het is wel nu.nl. Er zit wel natuurlijk een zekere tempo en jus overheen. Dat hoorde ik er wel duidelijk in. Dat wel, maar ja. Nou, en wat ik ook wel fascinerend vind als luisteraar... en dat heb ik ook veel om me heen gehoord... je gaat het bingen. Ja, dus daar zit toch iets in van, ik luister naar die eerste aflevering van jouw podcast... en hoppakee, ik wil meteen de volgende, ik wil meteen de volgende. En daar zit iets heel dubbels natuurlijk in. Ja. Van aan de ene kant vind ik het interessant, aan de andere kant... ja, voel je je toch getriggerd van meer. Ja, nou, we hebben bijvoorbeeld ook, we hebben er redelijk wat artikelen over geschreven. En wat we toen hebben gedaan is in ieder geval voor elk artikel dat we schreven over deze zaak... is dat we de ouders hebben ingelicht. Dus bijvoorbeeld als er nieuws zou komen de volgende dag... stuurden wij het een dag van tevoren op. Zo van, weet dat dit morgen komt. Dan weet je, dat je niet wakker wordt en misschien wordt gebeld door familieleden. Zo van, heb je dat zien staan? Dus daar word je op voorbereid. En in dit geval hebben we ook wel een gesprek gehad. Maar ik heb niet dat ik toestemming heb gevraagd of zo. Maar ja, je hoopt dan er zo respectvol mee om te gaan. Ja. Wat vond jij zelf nou het belangrijkste om mee te geven aan de luisteraar? Nou, wat wilde jij mee bereiken met die podcast? Nou, ik wilde eigenlijk gewoon vooral het verhaal vertellen. En wat een onverwachte reactie was, dat had ik niet verwacht... is dat mensen dus ook wel met hun eigen kinderen zijn gaan spreken. Zijn gaan praten over... Weet je, stel dat dit jou overkomt. Of misschien heb jij ook een beetje... heb je foute vrienden, laat je niet meelokken in zo'n gevecht. Durf afstand te maken. Dat vond ik wel echt het effect van deze podcast... dat je echt over die vraag gaat nadenken over... met name ook wat gebeurt er met middelengebruik. En groepen jongens bij elkaar. Hoe werkt dat? Je gaat wel vragen over stellen. De ouder-kind verhouding. Ja. Ja. Want het is eigenlijk ook wel. Want ik was natuurlijk daar in Mallorca. En toen, ik ben ook jong geweest. Ik heb ook die vakantie gehad. Maar het is ook best wel. Hè? Het zijn allemaal kroegen op elkaar. Ja. Het zijn jonge mensen. hormonen volop in ontwikkeling. Ja. Die treffen elkaar allemaal. Iedereen is toch net eventjes te stoer. Waardoor ja, als je elkaar raakt, is het niet altijd alleen maar sorry. Het wordt kennelijk ook beloond. Hè? Dus die agressie die je die laat zien, dat is een soort van mannelijkheid. Ja. Het zijn mannenclubjes bij elkaar. Dus daar gaat ook heel erg over die vriendschappen. Corrigeer je elkaar. En ook nog qua aspect van dat je tegenwoordig natuurlijk heel makkelijk met een WhatsApp-groep iedereen kan oproepen. Ja. Van kom nu hier naartoe. Ja. Corona zat er ook natuurlijk in. Ja, waarom die ruzie uiteindelijk eigenlijk ontstond vanwege stoelen. Ja. Omdat mensen moesten zitten. Omdat het coronatijd maar het mocht was. Ook eindelijk weer. Hè? De jongeren mochten ook weer op stap. En dat zag je ook veel in andere steden. Dat daar ook in één keer geweld toenam onder jongeren. Zo, omdat iedereen gewoon helemaal losging. Is dat nog meegenomen? Nee, ja, de corona-effect bedoel je? Ja, of in ieder geval... Dat heeft meegespeeld. Nee, advocaat dat heeft ingebracht? Nou ja, de advocaten hebben wel een beetje het proberen te downplayen dat het nou niet een groep was die op oorlogspad was. Maar gewoon dat ze wel in gevechten zijn beland, omdat er ook van de andere kant wat is gebeurd. Maar wat mij ook heel erg raakte was dus de ruzie om een stoel. Ja. Ik ben één keer op Mallorca geweest. Ik zou je zeggen, ik zat in een soort all-inclusive. En ik heb ruzie gemaakt om een parasol. Of iemand maakte ruzie met mij. In het Duits, dat is mijn parasol. En daar ligt jouw dochter nu onder. Ik zeg, dat is goed, maar kan ze even blijven slapen? Dan krijgen ze, dat is mijn... En dat in het Duits, dat ga ik nu niet doen. Ja. En bijna het hele zwembad raakte betrokken bij de ruzie om de parasol. Het was ongelooflijk. Ja, je hebt natuurlijk ook het handdoekje leggen. Hè? Het handdoekje, waar natuurlijk ook al heel veel emotie dus in zit bij die mensen. Die stoel, weet je, die trigger. En want uiteindelijk de uitspraak. Ja. Wat vind je daarvan? Nou ja, ik dus zeven jaar zelf, Daniel B. Snap ik wel. Ik vind het goed onderbouwd. Tegelijkertijd het wrange is dat de rechtbank heeft gezegd... jij bent schuldig aan het medeplegen. En dat betekent dat er meer mensen bij zijn betrokken. Maar die zijn vandaag niet veroordeeld. Dus ja, ik weet niet, dat begint nu toch wel weer even in te laden. Van jongens, er is wel iemand die recht zou uitgelopen. Die het waarschijnlijk ook heeft gedaan... maar die niet de straf krijgt die verdient. Dus... Ja, en we zeiden ook aan het begin al dat je, dus ik werd genoemd, dat de podcast werd genoemd door de rechter. Van in hoeverre ben je daar dan mee bezig, ook als maker? Van moet je het dan wel doen? Want je kan inderdaad invloed uitoefenen op de publieke opinie. En op daarom moest zelfs die zaak in Australië opnieuw door de podcast The Teacher's Pet. Hè, daar had een leraar die had zijn vrouw vermoord. Die podcast ging dat. Maar hij was nooit veroordeeld. En dat ging die podcast helemaal uitzoeken. En het is een rol gaan spelen in de rechtszaak. Maar dermate veel media-aandacht dat die rechtszaak opnieuw moest. Dat die gewoon gestopt werd. Dat is echt ongelooflijk hoe daar die podcast een rol is gaan spelen. Ja, ook omdat mensen tips konden gaan sturen. Hè? Die konden hem allemaal mee gaan denken. Wat je ook natuurlijk wel eens in Nederlandse podcasts hebt. Van, heb je nog tips? Of heb je die gekregen? Heb je ook tips gekregen? Nee, dat, je hebt ook niet echt opgeroepen. Nou, ik heb aan het einde wel gevraagd. Heb je tips of vragen over het onderzoek? Dan dat ze mensen mij konden mailen. Tegelijkertijd, stel nou ik zou invloed hebben gehad op de rechtszaak. Dat zou je ook heel positief kunnen uitleggen. Wel het feit dat een getuige zich wel bij mij durft te melden. Omdat je dan anoniem je verhaal kan doen. Dus ik zie het ook niet zo gelijk direct als iets negatiefs. Berichtgeving voorafgaand aan de rechtszaak gebeurt al heel veel. Dat gebeurt op papier en dat valt natuurlijk niet zo, springt niet zo in het oog als een podcast. Maar ik voel me daar niet bezwaard bij om... Ja, ik zie het toch als mijn journalistieke taak om dingen te onderzoeken. Ik ben gewoon het verhaal gaan vertellen... En ik denk dat ik ook op een positieve invloed had kunnen hebben op deze rechtszaak. Maar je vertelt natuurlijk nooit gewoon het verhaal, toch? Er zit altijd interpretatie bij. Wie geeft je het woord, wie niet, hoe lang? Ja, klopt. Maar je hebt dan wel... Ja, en daarom probeer je eigenlijk zoveel mensen mogelijk aan het woord te laten. Ja, waardoor het dan aan de luisteraar is om te oordelen. Maar uiteraard gaan mensen sneller denken van... wat verschrikkelijk, deze jongens kennen het geheim, vertellen het niet... dus inderdaad, uiteraard wordt wel de publieke opinie wordt wel beïnvloed. Ja. Want de podcast heet Het Geheim van Mallorca. Vond je dat uiteindelijk ook het meest opvallende aan deze hele rechtszaak? Het feit dat een groep jongens een geheim met zich meedraagt... en heel veel moeite heeft, tenminste heel erg hun best doen... om dat niet naar buiten te laten komen. Ja, met een kleine nuance, wie weet weten ze het echt niet... of kunnen ze het niet meer herinneren, maar ik vind het wel. We hebben hier gewoon te maken met een groep van 18, 19, 20-jarigen. Ja, het liefste zou je toch met z'n allen zien dat we daar met z'n allen zitten. En dat we zeggen, ongelooflijk, wat is het toch hier enorm uit de klauwen gelopen. Maar dit was nooit onze bedoeling. En dan was het ook een hele andere rechtszaak geworden met een andere publieke opinie. Dan was het gewoon van, ongelooflijk, ik ben zo stom. Ik had dronken, ik deed stoer. Dit en dat is gebeurd. Ik ben daarvoor verantwoordelijk. Het spijt me verschrikkelijk. Dan zou je ook vele hele andere strafeisen zien. Andere straffen die worden opgelegd, veel lager. Ja, want het is totaal niet slim misschien om dit te zeggen. Maar een vriend van mij die zei laatst tegen mij van ja, die zaak. Het is ook wel weer. Hij kon wel weer zich voorstellen van een mannen vriendengroep. Ja, je hebt een soort van vriendschapscode. En dat het ook wel weer herkenbaar is voor heel veel mannen. Van, ja, je vertelt dat niet. Want vanuit de wetenschap, Stine, weet jij hoe dat werkt? Van als je een grote groep vrienden. Beschermen die elkaar nog steviger dan een kleinere groep? Hoe zit dat? Nou, weet je, er zijn hele bedrijven die grote geheimen met z'n allen houden. Ze geweldig, hoe heet die toch ook weer? Oh, dan moet ik eigenlijk een van de beste documentaires die ik heb gezien over grote groepsgeheimen. Waarbij ze allemaal lucht aan het verkopen zijn. Iedereen weet het, niemand zegt wat. Omdat ze eigenlijk denken allemaal te gaan winnen bij het geheim houden. Dus dat is natuurlijk de reden dat ze de gevolgen van dat één. Het zegt klokkenluiderschap. Dit is enger en gevaarlijker, ongewisser. Dat is iets angstigs. Dus dat is de groep. Want dan krijg je ook nog eens die groep achter je aan natuurlijk. Als jij als enige. Ja, dat zou zo maar kunnen natuurlijk. Ja. Als je al ziet dat er inderdaad in de intimidatie van getuigen is geweest. Ja, ik weet niet hoe die onderlinge verhoudingen zijn. Maar het is natuurlijk wel dat vol wordt gehouden. Is natuurlijk wel. Weet je, als het zo'n ernstig spel eigenlijk wordt. Hè, ja. Met een dode. Dat is bijna moeilijk voor te stellen. Ja, tegelijkertijd. Stel, 10 jaar hangt boven mijn hoofd. Ja, ik weet niet. Ik hoop het gewoon. Ik hoop dat ik het ronduit zou vertellen, maar mijn eerlijke antwoord dat ik het ook niet weet of ik het had. Maar heeft politie wel voldoende gedaan om zeg maar te voorkomen dat ze met elkaar gingen overleggen? Of is dat wel een les die we hieruit kunnen trekken dat daar sneller moet worden geacteerd om zo'n groep om te voorkomen dat zo'n groep kan overleggen met elkaar? Nou ja, volgens mij had de politie juist de hoop dat ze met elkaar zouden gaan overleggen, omdat er gewoon heel veel telefoons zijn getapt en veel gesprekken zijn afgeluisterd. In de hoop dat zij onderling zouden verklappen wat er is gebeurd. Want ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat je er niet over praat als er zoiets ergs is gebeurd. Dus ze hoopten daar heel erg op. En er zijn wel aanwijzingen, maar niet. Ja, gewoon niet het, zou ik maar zeggen. In ieder geval niet de onderlinge gesprekken. Vink, podcast en nog eens podcast. Met Mischa Blok. Ik heb twee gasten, twee podcastmakers, zoals altijd. Stine Jensen, filosoof en schrijver. En Joris Peters, misdaadjournalist bij nu.nl. Misdaadjournalist. Misdaadjournalist. Klinkt stoer, hè? Of zeg jij misdaadverslaggever of rechtbankverslaggever? Ik zat een podcast voor jou terug te luisteren en toen werd volgens mij de vraag gesteld aan van de Volkskrant of waarom die nou onderzoeksjournalist. Oh, Huib Modderkolk. Of er een dag komt inderdaad dat je zegt van, nou, vanaf vandaag ben ik onderzoeksjournalist. Ja, en de eerlijke, want ik weet het dus eigenlijk ook niet. Maar ik was rechtbankverslaggever, dus dan doe ik echt alleen mijn verslag vanuit de rechtbank. En nu schrijf ik ook meer en vandaar misdaadjournalist. Maar ik denk altijd, ja, ik ben inderdaad geen Don van de Heuvel of zo, of een Paul Vrugs, maar. En want bij rechtbankverslaggever heb ik toch een beetje een stoffig imago, ja. Het klinkt een stuk stoffiger dan misdaadverslaggever, toch? En vanaf wanneer ga je podcastmaker noemen? Dat is als je een podcast maakt, ja, dat is heel simpel. Maakt, toch? Ja, nou, dan ben je het, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, maar mijn Twitter-bio aanpassen en dan veel titels. Filosoof, Jouw tip, Stine. Jij wilde tippen Plotse Papa's. En dat is een aflevering van Docs. De audiodocumentaires voor NTR en VPRO. Je hebt toch altijd in je vriendengroep zo'n idioot die niet oplet en dan iemand bezwangert. En ik dacht, Jesus, dan ben ik dat. Weet je? Jij bent die guy nu. Ja, dat ben ik ineens die gozer. Kun je al luiers verschonen? Zo, zeker. Ik ben een prof, man. Echt. Het is wel iets wat ik, voordat ze geboren was, dacht ik van shit, hoe ga ik dat doen? Maar het gaat automatisch, man. Je doet het gewoon. Vanaf de geboorte kon ik hem dus maar 1 uur per week zien. En dat was bij haar. Dus ik dacht, ja, wat kan ik dan met dat uur? Nou ja, kraamvisite in het park, weet je wel. Gewoon een parkje bij haar om de hoek. kleedje neergelegd. En gewoon een guerrilla-stijl, kraamvisite, fuck it. Ja, zo begint deze aflevering van Docs. Plotse papa's, waarom wilde je deze tippen? Ja, ik vind het eigenlijk een mooi type, mooi type podcast waar ik graag naar luister. Het zijn podcasts die gedreven worden door een persoonlijke ervaring. En die dat dan eigenlijk gaan toetsen, onderzoeken bij anderen. En dit is eigenlijk iets wat ik nog helemaal niet zo vaak had gehoord. Dus over mannen die dat nieuws krijgen. Ik ken wel het andere perspectief. Van vrouwen die dan zeggen, ja, nou hij is er vandoor en de klootzak en dit en dat. Die dus dat. Ja. Maar niet het perspectief van de jonge mannen die dit overkomt. Of mannen die dit overkomt, plotseling papa. En dat vind ik heel sympathiek. En daarmee is het is een soort, enerzijds een soort lotgenotenpodcast, omdat hij gaat andere mannen opzoeken. Maar het is ook alsof ik een beetje mag meeluisteren met hoe die mannen dat ervaren en hoe ze omgaan met hun gevoelens. En het wordt op een gegeven moment ook echt enorm ontroerend. Een van de jongens die gaat het verwerken door een soort muziek te maken. Ja. En ze proberen zo opgewekt te blijven. En je hoort de maker. Ik ken hem toevallig van de podcastschool die we samen hebben gedaan. Toen konden we helemaal niks nog. We hadden nog nooit een audioapparaat. En toen zei hij, hier ga ik een podcast over maken. En we hebben elkaar daarna eigenlijk niet meer gezien aan die podcastschool. En die podcast is er dan. Bert Bensink. Ja, ik vind het zo sympathiek. Want en je hoort hem ook even, hij heeft zijn worstelingen. Hij heeft het echt over, ik mag mijn kind niet zien. En daar ben ik depressief van geworden, burn-out van gehad. En ik vond dat zo'n, weet je, heel eerlijk. En voor mij is dan zo'n podcast is heel bijzonder, omdat ik word niet bevestigd in een perspectief, maar ik hoor iets nieuws. Ja. En ik hoor echt hoe deze mannen daarmee omgaan. En ook die impact van wat het dan heeft op hun leven. Maar ook die machteloosheid van eigenlijk die hele keuze maken. Ja. Van gaat zo'n vrouw het kind houden of niet? Ja. Dat je daar eigenlijk volledig buiten staat, ook als man. Hè? Ja, en hij wordt eigenlijk... We kijken allemaal naar jou, Joris. Nee, eigenlijk een van ik heb het nog niet meegemaakt. Nee, gelijk, ik heb het niet meegemaakt. Nee. Even luisteren naar Taken. Hij gaat langs bij Taken Damstraat, die dit ook is overkomen. Ik denk eigenlijk dat ik geen kinderwens heb, als ik heel eerlijk ben, en had. En eigenlijk ook nog steeds niet heb. Wat raar is om te zeggen, omdat ik een heel tof kind heb. Maar daar zit het schuldgevoel wel eens. Dat ik en vind dat ik dit hardop moet kunnen zeggen, en vindt dat het moet kunnen staan naast dat ik echt een van de meest fantastische kinderen ooit heb. En ik heb ik voel me met niemand in de wereld zo verbonden als met haar. Dus daar waar ik eerst heel veel eenzaamheid kende, heb ik nu altijd iemand bij me. Dat is een heel raar gevoel. Dat kan ik dus ook niet zo heel goed uitleggen. Nou ja, dat is mijn uitleg. Dat is heel raar om dat dus zo intens diep verbonden te voelen met iemand, te laten bestaan naast dat ik, als ik heel eerlijk ben, helemaal niet eens een kind zou willen hebben. Dus het is een hele, ik krijg het niet bij elkaar in mijn hoofd. Terwijl het wel tegelijk bestaat. Ja. Maar het een is je gegeven, gegund. Ja. En het andere gaat over iets waar je zelf actief wel of geen keuze in zou hebben of willen. Ja. Ja, plotse papa Taken. Ja, je luistert naar mannen die hun verantwoordelijkheid hebben genomen. En je gaat eigenlijk een beetje van ze houden, hè? Vanwege hoe ze het aanpakken. Ja, en ik vind het ook wel de kracht van podcasts, is dat je dan dit soort gesprekken kan voeren. Dat was met scheiden met Stine natuurlijk ook zo. Dat als ik met een camera was gekomen, dan hadden die mensen hun verhaal niet gedaan. Maar met die podcast kan dat wel. En ik denk dat deze jongens daarom ook wel meewerken. Hè? Ze vertellen daarom dit verhaal. Op het moment dat je met die camera aan komt zitten, wordt het een heel ander iets. En ik vond het wel, wel echt wel van emancipatoire waarde om dat maar even in te gooien. Omdat het belangrijk is, denk ik, dat mannen het hier met elkaar over hebben ook. En dat ook wij vrouwen daarnaar kunnen luisteren, wat zij meemaken en ervaren. Dat we dat perspectief horen, hoe dat is. Je hebt dat ook wel ervaren, denk ik, hè, Joris? Dat je veel dichter bij mensen kan komen als je geen camera meeneemt, maar alleen een microfoon. Ja, dat persoonlijke, daar sloeg ik gelijk op aan. Ja, dat je dat, het wordt gewoon, het wordt iets persoonlijks en mensen zijn dan sneller dat bereid te delen. Omdat je ook gewoon, zoals wij hier zitten, in een gezellige setting, in een woonkamer, bij de mensen thuis, rustig praat over wat jij kwijt wil. En heb je niet allemaal cameramensen om je heen en dat je zenuwen hebt van, oh god, hoe kom ik over op beeld? Want je eigen omgeving inderdaad. Ja. Ga je ook nog ga je dit nu vaker doen, podcast? Ja, dat is een goede vraag. Want dit werd een beetje zo geboren uit het idee van, wij moeten ook een podcast maken. Maar ik denk wel dat nu.nl enthousiast is geworden. Dus dat sluit ik zeker niet uit. Nee. Plotse Papa's was dat, van getipt door Stine Jensen. Jij hebt getipt De Koep van Qatar. En de eerste aflevering die klinkt als volgt. Ladies and gentlemen, good afternoon. Op 2 december 2010 is Zürich het centrum van de wereld. It is an honor and a privilege. De 5-sterrenhotels van de stad zijn volgeboekt met beroemdheden. Zoals prinsen en prinsessen, staatshoofden, regeringsleiders en fotomodellen. Ze zijn naar Zwitserland gereisd om indruk te maken. Niet op elkaar, maar op een club van 24 mannen op leeftijd, het FIFA-bestuur. In a few minutes from now, we will know which nations will host. Hun leider Sepp Blatter is wereldwijd bekend. But before we reach this point, and to start the proceedings. 9 landen zijn in de race om gastheer te worden van de grootste show op aarde. Waaronder een outsider. Qatar. Veruit het kleinste land van allemaal. Een land dat zelfs nog nooit aan een WK heeft meegedaan. Het woestijnstaatje lijkt kansloos. Een inspecteur van de FIFA heeft Qatar kort daarvoor aangewezen als de slechtste kandidaat van allemaal. Het is er te heet, te onveilig. En bovendien heeft Qatar nauwelijks een voetbaltraditie. De Koep van Qatar, gemaakt door Joris Kooijman en Gabriella Adair voor NRC. Hoe staan jullie erin? 2K, ik zie altijd allemaal van die reacties ook op Twitter. Van ja, ik ga niet kijken. Of ik ga wel kijken, maar dan met schuldgevoel. Of ik ga wel kijken, maar niet met chips. Weet je? Ik ga maandag de eerste wedstrijd in een kroeg kijken. Dus ik ga all in. Maar tegelijkertijd, ik denk dat het ook heel goed samen kan, hoor. Dat je prima naar het Nederlands elftal kan kijken op een manier die je zelf wil. Ik snap wel dat je niet met vlaggetjes over straat gaat zitten wapperen. Maar en tegelijkertijd de verbazing uitspreken over wat hier is gebeurd. En dat roept deze podcast nog meer op. Ik sprak laatst met Danny Goos, die heeft ook een documentaire reeks over gemaakt. Ja, het is zo verbazingwekkend eigenlijk dat dit kan. Ik bedoel, ik kom in een rechtbank en dan zitten we allemaal te beoordelen over jongens van 18, 19 jaar en dat kan niet. Mm-hmm. En hier komt zo'n grote mate van corruptie, maar het gaat gewoon allemaal door. Dat is bizar. Ja, ze zitten er allemaal nog. Ja, ik weet niet. Vanwege het spelletje, toch? Ja, we willen allemaal een spelletje. En dan vergeven we het of zo, of dan vergeten we het. Maar deze podcast maakt wel heel goed duidelijk hoe fel het spel is. Och. Hoe corrupt en heel gelaagd. En de maker, weet je, die gaat naar Frankrijk, Qatar. Ja. Dat is ongelooflijk. Wat tot op het hoogste niveau, hè? We hebben het hier over van Frankrijk, wat dan in één keer 76 straaljagers verkoopt aan Qatar of zo. Op dat soort manieren. Ja. Ik denk, ja. En heel het schetst ook een beeld van clubs die worden opgekocht. Manchester, Paris Saint-Germain. Dat maakt het ook voor. Ik heb helemaal niet zoveel met voetbal kijken, maar deze podcast die jongen. Ja, moderne slavernij. Ja. Ja, wordt er genoemd. Ja. Ja, gewoon inderdaad mensen die om het leven komen bij het bouwen van de stadions, aanleggen van de wegen. Uit pure armoede en wanhoop maar het vliegtuig nemen naar Qatar, omdat hun is verteld dat ze daar iets meer kunnen verdienen. De familie heeft zich daarvoor in schulden gestoken. Zoon of broer komt niet meer thuis. Je krijgt een brief thuis van natuurlijke dood gestorven. En daarmee kan je het doen. Je zoon is weg. Je zit vol met schulden. Ja, nee, het is echt allemaal. Ja, mijn gevoel is dan toch van, joh, we hebben met z'n allen zoveel macht. Als wij toch met z'n allen zou hadden gezegd van, nou, we gaan hier niet naar kijken. Maar dan moet je een hele strenge principiële ethiek erop nahouden. En dan moet je kantiaan zijn. Dan moet je zeggen, zoals ik mij gedraag, zou ik willen dat iedereen zich gedroeg. En dan heeft het effect. Maar zo zijn de meesten niet. Wij maken afwegingen. En dan besluiten we eigenlijk niet precies zo met die jongens. Ja, misschien spreek ik mezelf wel ook enorm tegen, hoor. Ja. Zit hier gewoon. Nee, maar ik denk dat gedrag is wat we meestal doen. Dan denken we, het is nu toch al gebouwd. Het is nu toch al. Dus dat we op die manier meer een soort afweging maken. Ja, dus als we er tegen in opstand hadden willen komen, hadden we dat eerder moeten doen. Ja, of dat we nu denken dat kijken niet kijken is maar een klein verschil. Maar ik denk toch dat daar iets principieels zit. Ook het is dezelfde vraag als met milieu. Wel of niet vliegtuig pakken. Ja, iedereen pakt. Weet je wel dat. Ja. En ik denk wat wel nu een verschil zou kunnen zijn, is als een sporter zegt, ik ga niet. Ik haak af. Dat zou een verschil kunnen maken. Dat denk ik wel. Dat die sporters. Maar ja, die hebben dan weer. Ja, ik ben een sporter. Wat heb ik ermee te maken? Maar ook die. We weten nu allemaal te veel met z'n allen. Dus, ja, en geld. Het gaat toch altijd wel om geld. Weet je. En KNVB kan ook zeggen. We kappen ermee. Maar ja, dan doe je de rest van de WK's dus nooit meer mee. Maar er is een keer een sporter geweest. Die heeft het gedaan. Hè? Die heeft het gedaan bij de Olympische Spelen. Jos Hermens. Die heeft gezegd. Ik ga niet. Want er is net een aanslag gepleegd. Er zijn atleten dood. Ik ga niet sporten. Ik doe het niet. Nee. Maar dat is nu. Daar zit ik een beetje op te wachten. Dat er toch iemand nog iets laat zien. Hoop je het? Ja. Ja. En na het luisteren van deze podcast kun je er gewoon niet omheen. Het is te erg wat je allemaal hoort. Ja. Die corrupte mannetjes. Het zijn mannetjes bij de FIFA. Het is één grote corrupte mannetjesbende. Mm-hmm. En we weten nu gewoon zoveel. Ja, ik ben benieuwd inderdaad of dit het duwtje gaat worden of zo. Hè? Dat we bij de volgende toewijzingen van... Want op datzelfde moment werd ook Rusland gekozen. Rusland en Qatar. Ik hoop dat het gaat veranderen. Ik heb er een beetje een hard hoofd in. Maar... Ja, in die zin is het jammer dat deze podcast... en er zijn ook meerdere podcasts zoals het WK Wegkijken... is van Hugo Borst, dat die podcast nu pas komen. Ik denk dat het heel goed is. Ja? Echt fijn dat ze er zijn. Nu weten we het met z'n allen. Ja. Mede dankzij het WK is er blootgelegd... wat er in Qatar al jaren aan de gang is. Dat is niet alleen maar voor deze Ja, maar had het stadions. Niet bekend moeten worden... had die podcast had eigenlijk gepubliceerd moeten worden, vind ik... Ja. op het moment dat die loting was. Ja, die toewijzing. Ja, dit heeft dan toch weer met entertainmentswaarde, redacties in vergaderen. Wat doen wij met Qatar? Maar deze onderzoeksjournalistiek is zo goed. Het is zo belangrijk dat het boven tafel komt. Er moet toch nu wel iets veranderen of kantelen. Anders zijn we wel heel... En dat is toch ook wel mede dankzij dit soort podcasts. Dus ik ben er toch wat optimistischer over gaan denken dat ze er nu allemaal zijn. Nee, maar er blijft een belangrijke journalistieke taak liggen inderdaad... om gelijk naar dit soort dingen te kijken. Zo van, weet je wel, we weten toch met z'n allemaal dat het bizar was... dat Qatar de tour kreeg gewezen. Dan, ja, ik weet niet of de journalistiek dat toen direct heeft opgepakt of zo. Maar, weet niet, laat het ook een les... Nou, jij had het over zelfreflectie, wat jij zelf ook heel goed doet in jouw podcast. Er zou ook reflectie moeten gepleegd worden op... destijds. Ja. Hoe gaat het? Die reflectie. Zeker. Alle media moeten even goed naar zichzelf kijken. Hebben wij op dat moment wel genoeg kritische stukken daarover geschreven? Want we kennen nu pas Qatar. Is nu pas op de radar echt goed gekomen bij veel mensen. Wat voor land het is, wat er gebeurt. Ja. Ja. Nou, ik ben er wel een beetje sceptisch in. En meer van dat ik denk van de platforms die nu ook deze podcast uitbrengen... die sturen ook tegelijkertijd hun verslaggevers naar Qatar. En denk van ja, dan voelt het een soort van als van nou, we hebben dat gedaan. Ja, maar ik vind in dit geval wel de onderzoeksjournalistiek die boven komt zo waardevol. Wat er allemaal naar boven komt over Afrikaanse clubs waar gescout wordt. Hoe het geld in elkaar zit in Qatar. Ik wist het allemaal niet. Dus ik vond dat wel... Ja. Ik vond dat de meerwaarde daarvan toch wel opwegen tegen dat... ik weet niet, wat voor je... Nee, maar ook wel, en tegelijkertijd moeten we ook gewoon niet alleen maar naar Qatar kijken... maar ook naar onszelf. Bijvoorbeeld, want we hebben dan over die moderne slavenhandel. Maar die kinderen uit Afrika, dat hebben clubs in Nederland natuurlijk ook lang gedaan. Hè? Ik bedoel, zo jong mogelijk scouten. En... Ze lopen gewoon met gokreclame op het voetbalveld. Waar zijn we hiermee bezig? Dat is natuurlijk ook een en al commercie. Het gaat hier ook zo, tuurlijk. Ja. Ja, en waar het ook op een gegeven moment over gaat... van ja, dat voetbal en de transfermarkt is ook een soort van mensenhandel. Ja. Van je handelt met mensen. Ja. En je verkoopt ze maar door om die waarde op te drijven. Weet je, is er geen enkele individuele voetballer die denkt... ik ben niet reclame voor een gokbedrijf. Mijn voetbalclub is in handen van een gokbedrijf. Weet je, dat snap ik dus niet. Dat er niet individuele sporters zijn die ook die vragen allemaal stellen. Die moeten er nu toch onderhand zijn. Ja, maar als er vanuit de Nederlandse overheid wordt gezegd... joh, ja, het mag... Snap je? Ik snap, dan moet je nog steeds kritisch zijn, hoor. Maar ik kan me voorstellen dat de voetballer zegt... ja, de Nederlandse overheid zegt van... prima, dat mag. Ja, dan... Ja. Weet je, het is een inkomstenbron van de Nederlandse overheid. Het is een inkomstenbron en voor die voetballer waarschijnlijk ook. Des te meer reden om aan die individuele moraal... om die hoog te houden. Je eigen morele kompas. Waar had ik dat ook weer Morele kompas. Ja. Geld wil dat nog wel eens beïnvloeden, dat morele kompas. Ja. Nou, de Koep van Qatar. Voor wie vind jij het dan een tip, Michel? Nou ja, nee, ik zit er gewoon wel mee dat ik denk... van, want hoe lang geleden is het dat het is toegewezen? 2014, zeg ik even snel uit mijn hoofd. Ja. Toch, 2014. Of 2010. Nog eerder, toch? Ja, 2010. Oké, 2010. Zoveel jaar geleden is het toegewezen aan Qatar. En dan denk ik, ik had deze podcast toen heel graag willen horen. Ja. Of zeg maar een jaar daarna. Maar niet op het moment dat je er eigenlijk helemaal niks meer aan kan doen. Dat vind ik er jammer aan. Ja, maar ik ben er niet helemaal zeker. Is er bij de toekenning van Qatar niet al veel toch wel het een en ander opgemerkt? Ja, toen is het niet zo algemeen en wijdverspreid het debat gevoerd. Ik kan me in ieder geval niet herinneren dat ik er zo wel op... dat mensen verbaasd waren. Ja. Maar ik had toen wel deze informatie willen hebben. Ik denk dat je dan dat de kans veel groter was geweest dat het iets had ontketend. Laat het in die zin ook een impuls voor de journalistiek zijn. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Ja, tot slot mijn eigen tip. En ik heb getipt de stemmen van Assisen. Hallo, mijn naam is Pieter Huibrechts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En vandaag hebben we het over de moord op een autoverkoper, waarvoor straks een volledige groep vriendinnen terecht moet staan. Een complot onder de leiding van een schoonheidsspecialiste. Dag Cédric. Dag Pieter. Cédric, welkom op onze vaste wekelijkse afspraak hier op Linkeroever. Dankjewel. We zullen het deze week opnieuw hebben over een spraakmakend gerechtelijk onderzoek. Ja. Waarover in de rechtbanken zal gedebatteerd worden. Maar als ik het goed begrijp, moeten we daarvoor deze week niet in de Vlaamse Assisehoven zijn. Nee, het is deze maand bijzonder rustig in Vlaanderen. Het is vandaag wapenstilstand. Dat lijkt ook een beetje de sfeer in de Assisehoven te zijn. Maar het bougeert weinig. Er staan de komende weken nog wel een paar interessante strafzaken op de rol in de rechtbanken. Maar niet in de Vlaamse Assisehoven, daar staan deze maand geen zaken gepland. En daarom trekken we deze week de grens over naar Frankrijk. Meer bepaald naar de Franse stad Rouen. Mm-hmm. Rouen, dat ligt pal in Normandië. Ja. Voor welke zaak moeten we zover afreizen? Wel, het gaat deze keer over de moord op een 45-jarige autoverkoper, een Fransman, die 4 jaar geleden dood is teruggevonden in de Seine. Hij was vermoord, zijn lichaam was zwaar toegetakeld en meer nog, zijn lichaam is eigenlijk onthoofd teruggevonden. Klinkt als een zeer luguber verhaal. En de titel van deze podcast is Complot van de schoonheidsspecialisten. Klinkt allemaal zeer intrigerend, moet ik zeggen. Ja, wel, het Franse gerecht heeft uiteindelijk achterhaald hoe de moord is gepleegd. En ze hebben niet één dader geïdentificeerd. Ze hebben eigenlijk een groep mensen geïdentificeerd als zijnde de daders. En heel opmerkelijk, het zijn allemaal vrouwen. Het is eigenlijk een groep vrouwen die ervan beticht worden dat ze samen de garagist hebben vermoord en de hoofddader, dat is een schoonheidsspecialiste. Het Hof van Assisen. Ik zie die een beetje lachen. Hey, ik vind gewoon, de podcast is uitgevonden voor België. Bedoeld, qua taal. Ja, die stemmen zijn altijd zo prettig om naar te luisteren. Ja. Zelfs om het onthoofden van het lichaam, zou ik maar zeggen, kunnen zij nog een bepaalde redelijke manier brengen. Ja. Het is heel smakelijk om naar te luisteren. Maar bij deze podcast krijg je dus in die zin twee mannen die een zaak bespreken en doen ze ongelooflijk smakelijk. Je zit helemaal in. Mm. Maar ik had hier dus wel heel veel vragen bij. Ja. Het was geen tip van mij van, deze vind ik geweldig. Ja. Maar het was meer een tip dat ik dacht, ik ben heel benieuwd wat jullie hier nou van vinden. Ja, ik vond het dus super intrigerend. Ik ga helemaal in mee in het hele verhaal. Maar dit zijn een groep vrouwen die moord plegen. En juist omdat je hier niet, zoals bij jouw podcast krijg je dat wel, dan krijg je meer uitgesponnen toch de achtergronden van de mensen waar het om gaat. En bij deze podcast dacht ik, die man is omgelegd door een paar groep vrouwen. Die vrouwen worden hier best wel afgeschilderd als gruwelijke mensen, in zekere zin. Mm. Monsters. Maar ik heb net een film van Coco Schrijber gezien, Look What You Made Me Do, waarin vrouwen hun man vermoorden. En nou, je wil echt even iets meer weten over wat die man ook allemaal gedaan heeft, dat die vrouwen daartoe in staat waren. Dat had ik heel sterk bij deze podcast, dat ik dacht, ja, die achtergrond wil je weten. Ja. Maar los van hoe smakelijk ze dat in een uur vertellen en dat je aan hun lippen hangt, hoor. Echt waar. Het is, het is super fascinerend wat hier verteld wordt. Maar het is de rechtszaak aan de buitenkant en hoe die verloopt. Wat vond jij? Want misdaadreporter noemen zij zichzelf. Nog zo'n benaming. Nog beter. Ja, nee, ik ben het wel met Stine eens. Want vooral inderdaad in zo'n zaak verdient het meer uitleg waar dit vandaan komt. Want die vrouw werd volgens mij ook mishandeld door haar man. Precies, mishandeld. Daar hoor je eigenlijk weinig over, ja. Wat ik interessant vooral vind, en dat heb je veel met meer, is dat gewone mensen tot hele gruwelijke dingen in staat zijn. Iedereen. Bijna iedereen. Iedereen. En dat blijft heel intrigerend, want we zitten allemaal, weet je, ik doe dat ook. Ik doe allemaal die grote strafzaken met drugs. Maar dat is helemaal niet het gros van de strafzaken in Nederland. Dat zijn dit soort zaken, dat zijn zaken dus gewoon buren, Russisch of andere gewoon normale mensen die in één keer tot bepaalde dingen in staat zijn. wat bereik je nou eigenlijk met zo'n podcast? Van aan de ene kant, true crime is enorm populair in podcastland. Dus mensen vinden het ook fijn om dit soort verhalen te horen. Is ook wel volgens mij onderzocht. Het geeft je een veilig gevoel van, nou, dan heb ik het gewoon lekker veilig. Het is leuk om zelf in de rol van detective te zitten. Ja, meedenken, de armchair detective ben je dan. Ja. Ethisch verantwoord. Nou, het is wel goed dat die discussie ook wel goed opkomt. Hè? Want dat is nu volgens mij die, we hebben die Netflix-afleveringen gehad van... Van die serie. Daarvan toch? Ja. En daarvan zijn de nabestaanden niet op de hoogte gebracht en zo. Dus dan... Ja, het is wel goed om je dat te blijven beseffen. Inderdaad, nou, we hebben het er volgens mij ook in deze podcast over gehad. Van over wie je het maakt. En dat er mensen zijn die inderdaad daadwerkelijk iemand zijn verloren. Dus verlies dat niet uit het oog. Ja, en dan heb je natuurlijk ook moordzaken die al opgelost zijn. Onopgeloste moordzaken, daar kan je natuurlijk tips vragen. Maar jouw vraag is zeer terecht, Misha. Wat is precies het doel van deze podcast? Want er is ook een spel aan verbonden. Hè? Dus meteen is een spel, een entertainment aan verbonden. Los het nu zelf op. Dus dat vind ik in deze podcast best wel twijfelachtig. Ja, we zijn aan het einde gekomen van Vink. Dankjewel, Stine Jensen en Joris Peters, dat jullie mijn gasten waren. 3 luistertips heb je gekregen, namelijk De Koep van Qatar, Plotse Papa's van Docs en, nou ja, De Stemmen van Assise. En luister ook naar de podcast van mijn 2 gasten, Het Geheim van Mallorca. Een nieuwe aflevering? Ja, dinsdag komt die. Geldt ook voor jou, denk ik, Stine, met de zaak Ramadan. Die is vanaf maandag te horen. En wil je iedere aflevering van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Dank voor het luisteren. Wil je reageren of nalezen welke podcast we hebben besproken? Volg me dan op Instagram @MishaBlok. NPO Radio 1.